plaça de Nou. Molt bon vespre, benvinguts al programa Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet, que cada setmana repassa l'actualitat de la nostra colla, el que en diem les coses de casa, i també repassem l'actualitat que generi el món casteller, si ens queda temps. Primer som nosaltres, és el programa endogàmic de la ràdio, i a més aquesta setmana, ja que estan aquí els nois que estic aquí veient, no podem tenir cap altre nom que ressaca esportiva. El resum de l'activitat castellera, tant pròpia com en bona part també d'altres colles del món casteller, però sobretot la nostra pròpia, és ressaca esportiva. Ressaca esportiva. Avui, amb totes les propietats, amb tots els ets i uts. Després de l'11è torneig intercasteller de futbol que va tenir lloc aquest cap de setmana a Guissona, al Far West de Catalunya, que deien ells. I algú també deia el torneig de futbol de Bonària. Perquè també allà, anant per allà, pràcticament veies la marca aquesta per tot arreu. Però bueno, es veu que hi ha gent que treballa allà, cosa que viu i treballa allà, i no treballa en aquella àrea. O sigui, també hi ha gent que es dedica a altres coses, també. Suposo que sí, que ja van anar-hi pagesos o així. Era una broma. Era ironia. El de l'únic bar que hi havia obert. Bé, doncs, com diem això, parlarem de com ha anat el torneig. El Retxe, que té sempre interès si hem guanyat el torneig, no l'hem guanyat. No, Retxe, tranquil, que no l'haurem d'organitzar l'any que ve. Tampoc hem quedat, com altres anys, la primera colla del Vallès Oriental. No, però hem quedat la segona. La segona, sí. Està malament. Subcampions del Vallès Oriental. Subcampions del Vallès Oriental, exacte. Perquè vam tenir mala sort amb el repartiment dels grups. Vaja, el primer grup era molt complicat. L'altra colla, la que està més amunt de parets, va tenir un grup una miqueta més fàcil. Dissabte al matí va passar com a segona i, per tant, va quedar per sobre de nosaltres. Però, bueno, nosaltres el que podem dir que ens quedem amb el bon gust de boca d'haver guanyat l'últim partit de cada dia. Sí. El tema és que només van guanyar aquests dos partits. Bien, está lo que bien acaba. Per això, és allò, tot el dia perdem, però l'últim partit del dia el guanyes i, mira, acabes el dia com, mira, content. Mira, per exemple, de Mallorca van estar perdent tots els partits del torneig i van guanyar l'últim i portaven una alegria a sobre diumenge a la tarda, que déu-n'hi-do. No era Cornellà? No, Mallorca va guanyar Mallorca. Cornellà. Cornellà va ser l'últim. Cornellà els últims. Cornellà va ser l'últim. Mallorca va guanyar Cornellà. Bueno, de tot això entrarem en matèria i començarem, com sempre, amb les presentacions. Avui, com ja deveu comprovar, doncs, tenim l'estudi bastant farcit de gent i encara esperem que s'incorpori algú més durant el programa. Avui tenim el Wally. Què tal? Bona tarda. Ah, aquí estem. Bé. Tu no vas venir a la... No, jo també tinc torneig, ressaca, però per motius esportius. Tu també tens... Va fer campana el Wally. Bueno, però bueno, tenia motius. Sí, sí, estava celebrant el seu cinquè aniversari de... Cinquè aniversari de casament. De casament. Sí. És que es va casar el 29 de febrer, per tant és el cinquè. De fa 20 anys. Continuem la roda, tenim el Roger Candela, què tal? Hola, bé. Tu també tens ressaca esportiva o...? Bueno, he dormit més hores avui. Ah, déu-n'hi-do. Tenim, just per davant meu, tinc a la Marta Noró. Què tal? Hola, bon vespre. Ja fa dies que dèiem, aquí falta una veu femenina. Avui per fi la tenim. Un aplaudiment, home. Gràcies, gràcies. I també tenim la màxima golejadora de l'equip. Sí, sí, és veritat. Bueno, vaig fer només dos gols, però bé, sí, sí, la golejadora. Aquí tenim també el Garlach, l'àrbitre oficial de la colla, tot i que també vam haver de pitar algun altre partit més. Tu, home, tu. Sí, sí. Bueno, i el Marc també va pitar. Ah, vale. I aquí tenim el Parera, que ja el tenim aquí pendent de l'ordinador. Avui suposo que, com que tenim tela, doncs que hi hagi molta gent dels que hem vingut al torneig i dels que no, que comentin la jugada. Ja tens obert el Facebook i el Twitter, suposo. Ja ho tinc tot obert i ja comencen a haver-hi per aquí gent. El Pau Gaitán diu, ho veus, estic escoltant, una abraçada, teniu la plata, el futbol és assassin. Assassin. I després el José L. Muñoz diu, una meravella respecte a una pregunta que hem fet, que és què us va semblar el torneig de futbol. Sí, sí, bastament. De tot això entrarem en detalls més tard. Anem a començar, com sempre, repassant horaris d'assaig i aquesta setmana ja podem dir que comencen els assajos oficials de dimarts. O sigui, el Juan de ja pot callar el tema aquest que deien cada setmana. Perquè si ve tanta gent als assajos de motivats i ve gent de la tècnica, per què no fem ja assaig oficial? Doncs a partir de demà ja comencem a fer els assajos oficials. L'horari suposo que serà el mateix de sempre, de 8 a 10. Bueno, suposem que serà de 8 a 10, ho deixem-ho així, si no ja ho desmentirem. Bueno, serà de 8 a 10. Serà de 8 a 10. És de 8 a 10. Vale, veus? Dimarts de 8 a 10. Dimarts de 8 a 10. I divendres de 9 a 11. Al centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 19-23, tot i que la gran majoria de la gent entra pel pati, pel carrer Ferrocarril. Número... Sense número. 16, 17, 18. Entre el 16 i el 18. Sí. Sembla que és. Bueno, sense número, pel pati. No hi ha número, no hi ha número. És l'única esplanada pati gran així que es veu, o sigui que no hi ha possible error. El que també tenim els divendres són les diferents classes de l'escola de Gralles i això, el primer grup que comencem a les 7 i l'altre que arriba a les 8 fins a les 9 i aquest segon grup d'iniciació, diguéssim, que potser fins i tot arrel d'aquest torneig s'amplia. Perquè el Fran va estar tocant la gralla. Diu que tenia nocions de quan tocava el clarinet i es veu que la digitació és més o menys igual i jo li vaig deixar la meva gralla i la tocava força bé. O sigui, igual s'anima i s'apunta. La digitació potser, però la canya, l'embocadura és bastant diferent, no?, de clarinet. Sí, perquè el clarinet és d'una sola canya simple, en canvi la gralla té dues canyes i és una manera diferent de bufar. Fa més mal al llavi, vaja. Sí, bueno, però... Sí, sí. Però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sí, sí, ho feia força bé. No. Jo des d'aquí l'animem. Que, vaja. Com més gent, millor, tu. I tant, i tant. Clar que sí. Doncs anem a repassar també la reunió de Junta, que té lloc els dimecres, de dos quarts de vuit fins a que s'acabi. Sí, depèn dels temes que tinguin que tractar. I la reunió de la tècnica, que es fa els divendres a partir de les 8. Si us voleu posar en contacte amb la colla, anem a repassar telèfons. Telèfon fix, recordeu que hi ha un contestador automàtic que no sé que hi hagi algun local, cosa que no sol passar gaire sovint, només quan hi ha reunions o coses així. Bueno, en tot cas, si esteu disposats a deixar el vostre missatge amb una màquina, doncs és el 93 579 41 16. I el telèfon mòbil, que aquest sempre sí que el porta algú, normalment el Marc. I aquest és el 615 384 482. És el mòbil que contesta el Marc, excepte quan truca el president, que no l'agafa. No, bueno, si no el té carregat, no té cobertura... Bueno, és, jo sé perquè ja es va trobar aquest... Sí. Bé, també tenim la nostra pàgina web. www.castellersdemollet.cat i el correu electrònic. info@castellersdemollet.cat. Avui, com dèiem, és un programa que demana molt la participació de qui ens estigui sentint. Ho podeu fer en directe si truqueu a la ràdio al 93 570 68 66. La gent que se senti al·ludida, doncs que truqui per il·lusions. Sí. Com diem, dilluns, el que s'estigui truquant. Dilluns, sí, 8 a 9. Sí, si està algú sentint la repetició de dissabte, no cal que truqui. I si vol deixar algun missatge al Twitter o al Facebook, doncs igual, si és interessant, ho podem comentar la setmana que ve. Però si és dilluns i esteu sentint el programa en directe, deixeu els vostres missatges al perfil de la colla al Facebook, és www.facebook.com/castellersdemollet, i al Twitter, que és @castellermollet. @castellermollet, correcte. I que tenim alguna cosa, o que ja que comentem el tema... Bueno, no, de moment el Facebook, el que comentava abans, tampoc hi ha hagut cap més comentari. La gent encara... No tenim el Hola Mollet del noi aquell de Santa Coloma? No, no, encara no. No ha arribat, arribarà. Ni el Bon Dia al Dematí? No, des de Solsona. Només comentar que, bueno, això dels seguidors de Twitter segueix creixent, en tenim 381 actualment, i d'amics al Facebook 1218. Una bona colla. Déu-n'hi-do. Arribem a uns quants ja. Doncs, com hem comentat, el programa s'emet en directe a Ràdio Mollet, el 96.3 de l'FM. Es pot seguir de diferents maneres. I la repetició està programada dissabte d'11 a 30 a 12 a 30. I després hi ha la repetició que pot sentir cadascú quan vulgui, que és el podcast. El podcast que el podeu trobar a la pàgina web de Castellers de Mollet, a l'apartat de Plaça de Nou, subapartat podcast. Podcast. I també, doncs, el Twitter i el Facebook també pengem els enllaços. Avui tornem a tenir dos tècnics, no? Sí. Tenim l'habitual, el Dani Pavilla, i el Jaume, crec recordar, oi? Veus? Me'n recordo, que està fent les pràctiques. Molt bé. Doncs, un cop fetes totes les presentacions, entrarem en matèria i passarem a comentar el torneig de futbol i també, doncs, com van anar els assajos de la setmana passada, les coses de casa. Bé, doncs entrem, com sempre, a les coses de casa fent una valoració d'assajos. I avui, com que tenim el Garlac, ens pot fer també ajudar a fer una valoració de com va anar l'últim assaig de Motivats de moment, perquè quan s'acabi la temporada doncs ja ho tornarem a mirar, aviam si es fan o no es fan, però de moment el dimarts passat va tenir lloc l'últim assaig de Motivats. Uh-huh. I com va anar l'assistència? Bé, doncs més o menys els habituals. Érem uns 10, 15 com a molt. Uh-huh. Més el toc, que també va venir el gos del Marc. I... Va acabar sencers. Sí. Bueno, va acabar molt cansat, ell. Però bé, vam acabar d'intentar 4 borrades més. Vam fer alguna coseta, que estàvem amb el Fran i l'altre Dani fent de baixos i castell cap a dalt. I bé, vam quedar tots a emportar alguna cosa per beure, unes cervesetes, una Coca-Cola i alguna cosa per menjar. I bueno, quan vam acabar l'assaig, doncs ens vam quedar ja sopant una mica. Mm-hmm. I bé, bueno, ara ja comencen els assajos normals i si quan s'acabi la temporada doncs seguim igual de motivats, doncs, òbviament, seguirem fent assajos d'aquests. Una valoració de tota la, diríem, subtemporada dels assajos de motivats. Home, jo personalment l'he trobat molt positiu. Més que res perquè molt del que intentàvem fer era que tota aquesta gent nova que vam entrar, quan vaig entrar jo, doncs, sobretot la gent que té possibilitat d'acabar pujar el tronc, doncs, agafar tècnica. O sigui, fem molta paret i amunt i avall, i a veure quina és la millor forma de posar, fer la pinça amb les cames i tal. I per això mateix jo ho trobo bastant positiu. A més, heu tingut sovint la participació del cap de colla quan hi havia la Neta, o el Marc també ha vingut alguna vegada, m'imagino, el Tònics també hi solia assistir. Sí, sempre sovint, han tingut... O sigui, no és una cosa que us hagi quedat allà desengelat, sinó... No, per res. Sempre han tingut el suport de membres de la Junta i de la tècnica, que, bueno, ens han anat aconsejant també i posant-nos una mica de fre intentant no fer alguna tonteria. Sí, perquè a vegades això, el fet de ser motivat, doncs, representa que això, la sobremotivació pot provocar que intentis fer alguna prova que potser és una, bueno, el que dius, una borrada, per, així entre cometes. Ja, assaig error, no? Sí. I llavors, doncs, sempre va bé doncs, tenir... Una mica de sentit comú. Bueno, la qüestió és que ningú es faci mal. Jo crec que ningú s'ha lesionat en aquesta temporada fent cap història rara i, a més, està positiva, no? Tampoc vull que es sobreentengui, no?, que ho fem tot sense cap, no? Fent tot en cap, sempre surt la idea de... Escolta, i si fem? Però no. De moment sempre en cap i cap lesionat. Veus? Això està bé. I a més ha servit doncs, això per no perdre la forma, per millorar la tècnica la gent que s'ha acabat d'incorporar a la colla i doncs, per tenir una continuïtat a l'hora de fer assajos. I, bueno, doncs, fet aquesta valoració, doncs, que està fent el Juan de, saludem, que s'acaba d'incorporar. Al programa. Molt bon vespre a tothom. Que has arribat aquí, has dit, Déu-n'hi-do com tenim avui l'estudi, eh? Sí, sí, la veritat és que, mira, a veure si totes les setmanes és així. Bueno, és que això, tenim... No, si fins ara no us havien estripat els bafles, ara arriba la veu que... Javi, no sé si ens ho pot confirmar. Javi té una merda d'equip de música, suposo. I per això li fan, no saps, els bafles. Bé, doncs, estàvem comentant, Juan, que ja hem fet l'últim assaig de motivats i que ja per fi demà començaran els assajos oficials de dimarts de la colla. O sigui que demà ja... no vindran els motivats? No, sí, demà vindran igual. Ah, vale. Pensava que havia dit l'últim assaig de motivats i ja, la setmana que ve ja no els tenim. Sí, no, esperem que sí, eh? Que continuïn. Doncs, i l'assaig de divendres, doncs, va haver-hi... força absències. Bueno, nosaltres teníem falta justificada, justificada. Sí. Ja ho he comentat. Però tot i això, sembla que hi havia poqueta gent. Sí, bueno. Déu-n'hi-do, però encara es va poder aprofitar l'assaig, es van fer bones proves. Sí, la veritat és que sí. Uh-huh. A veure, no sé, que érem una trentena llarga, quarantena. Potser no arribàvem a 40, no, trentena. Una trentena... I es van fer... Estaven molt ben acostumats els últims, o sigui, els divendres, que és són que, molta gent. Si haguéssim estat una quarantena, us hauríeu d'haver estat allà tancats durant un temps, no? No, però a veure... És veritat que portem uns assajos de divendres amb molta gent. Sí. I suposo que quan es tenen 40 es veu poca gent, però jo et dic que jo he vist assajos de divendres amb molt menys gent. I... És el que comentàvem precisament el dimarts passat, no? De que ens estem mal acostumant-nos... No? A aquest bon inici de temporada i que al març ja, no? Perquè ja estem al març, que tinguem ara 30, no? Però 40 i 50 persones i moltes vegades diem, hòstia, no podem tancar una pinya, no? Quina llàstima. Bueno, és que al febrer de l'any passat o de fa 2 anys o de fa 3, quants érem a l'assaig? Sí, 20, no arribem a 20, potser un divendres, alguns, evidentment molts altres sí. Llavors, vaja, siguem 30, és una davallada, evidentment, però, bueno, escolta, fa 2 setmanes érem quasi 50, no? Vull dir que, bueno, evidentment, hi ha més anades i tornades. Uh-huh. I també va a valorar, doncs, a part de l'assistència, doncs, coses de... Per exemple, a l'haver-hi absències, doncs, hi ha gent que en aquell assaig doncs, fa una passa endavant i, per exemple, la Vero va cantar molt bé les pinyes, va agafar les regnes, tu vas col·locant aquí i Déu-n'hi-do. Com que eren pocs i jo tampoc vaig arribar al tot puntual, la Vero va cantar totes les pinyes de la primera hora i fins i tot a la segona va seguir ja cantant. Mm. La majoria d'elles ho va fer molt bé, molt bé. I bueno, i a poc a poc, tu. Mm. Ja que parlem de les pinyes, a poc a poc ho va fer molt bé. Doncs això, després de l'assaig, doncs, entre les absències que hi havia, que no funcionava l'equip de cuina i que estaven ja mentalitzats que el dia següent havíem de matinar, doncs no hi va haver sopar després de l'assaig. Bueno, uns quants sí que van anar a sopar i uns altres doncs, ens vam anar directament a casa per preparar-nos perquè teníem un cap de setmana bastant intens. I sortia molt d'hora. Sí, vam quedar a 3:15 de 8 del matí. Que la gent és poc puntual, tot s'ha de dir. Bueno, puntualitat castellera. Això és el que... La Marta tampoc va arribar puntual. Eh? Jo vaig arribar puntual. Vaig arribar a 3:45. Després va arribar el Bori amb cotxe, vam anar a posar benzina i vam arribar després. Aquí no anava a quedar. No vas arribar puntual, t'havien quedat. Jo vaig arribar puntual. Sí, sí. A quina hora va quedar? A les 7:45. 7:45. Sí, el mateix que a 3:15, no? A 3:15 d'avui. Sí, sí, sí. 7:45, 3:15. Sí, a 3:15 és el mateix, no? Era per no repetir-me. Ah, vale. I tu vas arribar quan faltaven 5 minuts? Per 3:15. Déu-n'hi-do. I és que soc molt puntual. Puntual arribaria quasi en punt. Sí, clar. Mm. Sí, nosaltres, jo vaig arribar una miqueta més tard, també perquè vaig passar a buscar a la Vero i al Jonathan, i després això, vam anar a fer benzina perquè no hi havia ningú, i quan vam arribar... Si vas fer totes aquestes coses i vas arribar puntual, tu vas llevar molt d'hora. Déu-n'hi-do. Si em permeteu, ja, l'amic Samu comenta per aquí, per les zones cibernètiques, Juan de... Diu, Juan de, quina veu més fina que tens, fill meu. Jo no li posaré cap adjectiu a lo de Samu. Suposo que ell ja l'en sap. Però vaja, que va estar al torneig? No, aquest any no. És punto negativo. Covardes en el mundo lleno. I també la Vero comenta, bueno, més endavant comentarem temes de torneig, però també diu que s'ho va passar molt bé el torneig. Dice, jo me lo pasé genial, tot i que no tuvimos un lindo despertar. Diu, bon dia de matí. Bon dia de matí. No sé per què ho comenta, jo el matí no hi era i no ho recordo, però... Bueno, no hi era, ja ho explicarem. Va ser un despertar peculiar. Vale, vale, sí. Després ho comentem. Molt bé. Estem situats ja en plena xerrada sobre el torneig, estàvem parlant de la puntualitat a l'hora de sortir... I ens vam enfilar en cotxes cap allà i vam arribar bastant puntuals també allà a Guissona. Els primers? No. Els primers eren els de Guissona que ja estaven allà, que no havien... Sembla que van arribar tard. Alguns, segurament. Home, en un partit algun va arribar tard. Bueno. Diumenge al matí vam arribar tard. Vam arribar allà a la pista on havíem de jugar, que era una pista... Estaven en un barri d'edificis de nova construcció, doncs, i pràcticament en dues illes veïnes, una al costat de l'altra, hi havia dues pistes. Nosaltres jugàvem allà i quan vam arribar faltava com mitja hora o així per començar el primer partit i ja va haver-hi un primer grup que va dir, doncs, ja que estem aquí, anem a esmorzar. Sentit comú, Juan. Sí, sentit comú. Sí. Jo estava en un partit, el millor és anar a esmorzar. I l'àrea de Guissona estava al costat. Exacte. A l'àrea de Guissona va anar. Sí, hi havia una espècie de botiga gran que és com una àrea que està allà a Guissona. No direm el nom per no fer publicitat. Però de l'àrea de Guissona? Sí. Sí. Com la de Montblanc, però més gran. Home, sí, sí. És l'original, diguéssim, la d'allà. Sí, sí. Portal. On te pot estar més ben posada l'àrea de Guissona? A Guissona. Tot com l'acueducto de Segovia, on està? En Segovia. No lo sé. Però és el com el Banco de Bilbao, que està aquí en Molle, ahí, en la Rambla. Eso es para confundir, sí, hombre. Eso porque es de Bilbao. Yeah. A ver. Los de Bilbao están donde quieren. ¿No? Y los de Bilbao nacen donde quieren y están donde quieren, ¿no? Pues... Bueno, doncs això, va haver-hi el Pep, la Gisela i el Fran, i no volem dir noms. No. Que van anar a esmorzar. Diu, bueno, però veniu que a les 11 juguem. Sí, sí, sí. Sobretot el Pep, que era el porter titular. I a més vam començar jugant contra Vilafranca. O sigui que ja teníem el primer partit era el més dur en teoria. Sí. I, bueno, en teoria i a la pràctica. A la pràctica, sí. Sí, realment sí. Val a dir que Vilafranca eren els campions de l'any passat. I de l'altre. I de l'altre. I d'aquest. I d'aquest. Ah, d'aquest també? Sí. Això encara no ho sabíem, però s'ho imaginaven. Sí. Però bé, tothom diu que va molt bé, eh? I a més, el primer torneig que deia... Vam perdre molt dignament. Deia el primer partit, com que és aviat al matí, doncs els bons segurament no vindran. Sí. Doncs sí. Bon, i eren tots. I van jugar d'inici. Sí, sí, a més, amb ganes de gol, a tots moments, eh? Volien apallissar-nos. Només es van ficar 8. I això que el nostre porter titular estava al bon àrea ficant-se uns callos. Però bé. Quan es van ficar? 8-2. 8-2. Sí, sí, el descans van 3-1. El primer gol, jo crec que no van trigar ni 30 segons en fer el primer gol. Per mirar si... Però bueno, però això també hi ha que mirar l'altra banda, no? Que ells, Vilafranca... Segur que no va aprendre a treure del mig del camp com vau aprendre vosaltres. No. Veus? No. És que... No traiem bé del mig del camp. I tot s'ha de dir també que vam jugar... Dir, mira, vosaltres no heu tret del mig del camp, si és que no tenia ni idea. No tenia ni idea. I vam jugar, bueno, la primera lligueta vam jugar en una pista bastant petita. Sí, aquesta primera pista. Que això potser influenciava més en... Més petita que el pati de l'era. Jo crec que si haguéssim jugat a una pista una mica més gran, haguéssim trigat una miqueta més en arribar a porta. Exacte, exacte. Si la pista no arribava a la porta de l'àrea d'Isona per recuperar el porter, jo crec que... No, però ens van fotre la tàctica en l'aire, perquè la tàctica era que cop que agafessin la pilota, pilotes cap a dalt i a penjar-la en un edifici, i si passa el temps, passa el temps. Però no, tenien tres pilotes allà guardades, perquè cop que sortia ja entrava una altra pilota, sí, sí. I no hi havia manera de perdre temps. Tenien tot d'amigos espallats que anaven tirant. Bueno, doncs amb tot això se'ns ha acabat el temps de la primera part del programa. Per tant, jo suposo que a la segona part haurem de fer una miqueta més de via per acabar d'explicar tot el que va donar d'ací el torneig, i posarem una miqueta de música relacionada amb el torneig. Posarem els Escassa Llibertat, que és un grup de Terrassa que va tocar allà al torneig, amb la cançó Cultura. Al mig de la plaça no hi ha res millor que portar la teva camisa.